KP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wtorkowej tragedii w Bałtyku głos zabierają ratownicy wodni. W internecie opublikowali list, w którym piszą, że zrobili wszystko, co mogli. Premier podsumuje to, co udało się zrobić jego rządowi. Był dzisiaj na spotkaniu wyborczym z mieszkańcami Sandomierza. Za tydzień o tej porze pierwsi wykonawcy będą mieli już za sobą występy w Gdyni. Za chwilę o nadchodzącym wielkimi krokami festiwalu Lato z Radiem. A ratownicy wodni z Darłowa zabierają głos po wtorkowej tragedii. Wtedy w Bałtyku utonęła trójka rodzeństwa. Adwokat rodziny złożył w prokuraturze pozew o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów kąpieliska. Co na to ratownicy, to wie nasz reporter Paweł Domański. Jak mówił mecenas Paweł Zacharzewski, rodzice dzieci twierdzą, że podczas akcji były błędy. Tymczasem ratownicy w liście opublikowanym na Facebooku wyraźnie zaznaczają, że miejsce wybrane przez rodzinę do kąpieli jest oznaczone jako czarny punkt, w którym niezależnie od koloru flagi na kąpielisku obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Poza tym ratownicy, jak dalej piszą, akcję przeprowadzili w sposób książkowy, co pozwoliło na odszukanie pierwszego z chłopców jeszcze tego samego dnia, mimo wysokiej fali i silnego prądu. Ratownicy w liście dziękują też za pomoc policji, medykom, strażakom, strażnikom granicznym, a nawet turystom i świadkom. Jednocześnie apelują, aby osąd w tej sprawie pozostawić prokuraturze. Podkreślają też, że współczują rodzinie ogromnej tragedii, która ich dotknęła. Paweł Domański, Polskie Radio. Dodajmy, że najstarszy z rodzeństwa, 14-latek, został wyłowiony z morza we wtorek. Pomimo reanimacji zmarł. W piątek znaleziono ciało jego 11-letniej siostry, a wczoraj 13-letniego brata. Polska umacnia swoją pozycję w Unii Europejskiej. Tak między innymi premier Mateusz Morawiecki mówił podczas spotkania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w Sandomierzu. Na tamtejszym rynku mówił do mieszkańców, że za obecnych rządów zmieniła się sytuacja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Dzisiaj my, Polska, wyznaczamy standardy, idee i propozycje. I te idee są kopiowane przez całą Europę, chociażby w zakresie podatku VAT czy walki z rajami podatkowymi. Szef rządu odniósł się też do sytuacji gospodarczej Polski. Poprzez nasze działania Polska dzisiaj jest krajem, który pokazuje, że można mieć najwyższy wzrost gospodarczy przy najniższym bezrobociu, jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Pokazujemy, czym jest walka o dobre imię Polski. Od wtorku, kiedy opublikowano rozporządzenie o dacie wyborów samorządowych, trwa kampania wyborcza. Polacy będą głosowali 21 października, a druga tura będzie 4 listopada. To był premier w Sandomierzu, a prezydent przyleciał do stolicy Australii. Jutro w Canberrze spotka się z tamtejszymi władzami oraz z Polonią. Andrzej Duda przyleciał do Canberry z Melbourne. Jutro rano czasu miejscowego rozpocznie swój program od spotkania z premierem Australii Malcolmem Turnbullem. Później prezydent spotka się z liderem australijskiej opozycji Billem Shortenem, a następnie z gubernatorem generalnym Australii, czyli odpowiednikiem prezydenta Peterem Cosgrove'em. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zapowiadali przed rozpoczęciem wizyty na antypodach, że Andrzej Duda ma rozmawiać z australijskimi politykami przede wszystkim o kwestiach światowego bezpieczeństwa oraz o sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi. Dla Australii jest to jeden z priorytetów polityki zagranicznej, a Polska będzie w grudniu gospodarzem konferencji klimatycznej ONZ w Katowicach. Z Canberry Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za tydzień o tej porze impreza będzie rozkręcała się na dobre. Już 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni zagrają m.in. Brodka, Cortez, Daria Zawiałów czy Koma. Jedną z gwiazd festiwalu Lato z Radiem będzie też Krzysztof Zalewski. Zagra na scenie Polski Top. Jego twórczość przypomni nasz reporter Karol Surówka. Szerokiej publiczności Krzysztof Zalewski stał się znany po zwycięstwie w Idolu. Pierwsze miejsce wywalczył śpiewając głównie rock, od Beatlesów przez Deep Purple aż po Pearl Jam. Później wielokrotnie wędrował na pierwsze miejsce list przebojów. Była na przykład aranżacja piosenki Czesława Niemena Przyjdź w taką noc. Piosenka Polsko w teledysku, do której głosem Krzysztofa Zalewskiego śpiewał Daniel Olbrychski. Czy początek wspólnie z Dawidem Podsiadło i Cortezem, czyli męskie granie orkiestry. W ostatnim czasie Krzysztofa Zalewskiego poznaliśmy również jako prowadzącego program Zalew w Zgiełku w Trójce. Jestem od tego momentu związany z radiem i jest mi ono niezwykle bliskie sercu. Na festiwalu Lato z Radiem Krzysztof Zalewski zagra jako piąty. Zapraszam serdecznie do Gdyni. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz miasto Gdynia. To był serwis Trójki.

I chciałbym, żebyśmy po raz pierwszy tak naprawdę w Sieście wyszli poza ten jeden utwór, do którego czasami wracamy. Bo Jobim tam jeszcze z dwie piosenki zaśpiewał, więc chciałbym go poprosić, żeby sięgnął teraz po prawdopodobnie najsłynniejszy, a z całą pewnością taki utwór, który przyniósł mu najwięcej gotówki. I zrobi to w bajecznym zupełnie towarzystwie, bo na saksofonie zamiast Stana Getza poniekąd, którego wówczas nie było już z nami, Joe Henderson, a z kontrabasem Bogatela Charlie Hayden. When I try to sing, you say I'm off key. Why can't you see how much this hurts me? With your perfect beauty and your perfect pitch, you're a perfect terror. When I come around, must you always put me down? Thank you. Antonio Carlos Jobim podczas jednego ze swoich ostatnich publicznych występów w Carnegie Hall, 6 wieczór kwietnia, rok 1994. Wówczas no nieomal cały świat jazzu świętował 50-lecie istnienia wytwórni Verve. Tak, żebyśmy już byli całkiem prawdziwi w swoich zeznaniach, dokładni, to kiedy 2 lipca bodaj 1944 roku Norman Grant, młody producent, entuzjasta jazzu w Philharmonic Auditorium w Hollywood zorganizował wielki koncert 100 gwiazd jazzu, nagrał go wówczas i wkrótce wydał, ale bynajmniej nie na płycie wytwórni Verve, bo ona wtedy jeszcze nie istniała, ale najpierw nazywała się Clef, potem Norgran od Norman Grants i dopiero bodaj w 1956 to było Verve, ale dzisiaj myślimy o Verve i o Normanie Grantsu jako o jednym wielkim przedsięwzięciu, które zaczęło się właśnie od tego koncertu Jazz at the Philharmonic w 1944 roku. Ja bym chciał, żebyśmy teraz w naszym takim tradycyjnym już siestowym tryptyku jeszcze dwukrotnie w takim razie do tego wieczoru bez wątpienia magicznego i szalenie wzruszającego wrócili. Niech zostanie Joe Henderson z saksofonem tenorowym, do fortepianu niech siądzie Herbie Hancock. Będzie też big band aranżowany przez Quincy'ego Jonesa, bo rzecz jest w ukłonie właśnie przed legendą owego pierwszego koncertu, a w szczególności przed głosem Ellie Fitzgerald, która owego dnia zaśpiewała w Hollywood T42 z orkiestrą Baysiego. Vanessa Williams wzięła zatem na siebie dosyć ciężkie zadanie i my pewnie pamiętamy ją głównie jako Miss Ameryki i potem pamiętamy z wielką przyjemnością skandalizujące dla niektórych jej nagie zdjęcia w Playboyu. Natomiast zapominamy, jak znakomitą ona jest wokalistką. Świetnie sobie poradziła wtedy w Carnegie Hall. Thank you. Vanessa Williams i wszyscy święci światowego jazzu w roku 94. Jeszcze na koniec naszych wspomnień z owego nie zawaham się użyć tego ciut może nadużywanego ostatnio przymiotnika tego legendarnego koncertu z Carnegie Hall. Jeszcze jeden ukłon, tym razem przed postacią i głosem i charyzmą Billie Holiday. Przed mikrofonem Abby Lincoln. Ten temat Billie nagrała w połowie lat 50. bodaj na płytę Billie Sings the Blues. Don't want my mother, don't need a friend. My heart is sinking, it won't ever mend. I ain't much caring just how it will end, but I must have that man. I'm like an orphan crying for him. He treats me awful each time we meet. It's just unlawful how he can cheat, but I must have that man. Hot as Hades, a lady's not safe in his arms when she's kissed. And I'm afraid he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. Half alive and he's driving me mad. He's only human and he can be had, and I must have that man. Thank you. And I'm afraid he's cool off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human and he can be had, and I will. Tabby Lincoln na wchodzie dla Billie Holiday na słynnym koncercie z Carnegie Hall z 1994 roku. A skoro mówimy o legendarnych jazzowych wydarzeniach, to chyba wszyscy się zgodzą, że w czołówce jest ten telewizyjny, godzinny chyba zaledwie program Sound of Jazz z 1957 roku, z 8 grudnia. I oczywiście wszyscy pamiętamy świetnie, zwłaszcza Billie Holiday właśnie z tego koncertu. I jeśli państwo pamiętają rzeczywiście dobrze, to pamiętają również, że kapitalne solo, naprawdę oszałamiające, zagrał w utworze Fine and Mellow Jerry Mulligan. I kiedy biorą państwo do ręki płytę Sound of Jazz, gdzie niby wszystko jest tak samo, a jednak proszę znaleźć 20 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki, jak to kiedyś mawiano. Więc jednak nie wszystko jest tak samo. Jerry Mulligan w tym nagraniu się nie pojawia. Otóż dlaczego? Otóż dlatego, że na 4 dni, a zatem w Barburkę 57 roku, no 4 dni przed wyemitowaniem tego show na żywo dla wytwórni CBS. Wszyscy, a jak widać nie wszyscy, ale większość zaangażowanych muzyków spotkała się w studiu nagraniowym poniekąd na próbę i ostatecznie tę próbę wydano na płycie. Ale szczęśliwie możemy się cieszyć też na DVD kompletnie innymi wersjami. Bardzo nawiasem mówiąc polecam państwu porównanie tych dwóch zaledwie o 4 dni odległych od siebie światów. Billie Holiday, zatem 4 grudnia 57 roku, Fine and Mellow, a na saksofonach już bez Mulligana Lester Young i Ben Webster. So mean, my man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Mm-hmm. stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine and you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Billie Holiday, rok 1957. Billy, arcymistrzowie z programu Sound of Jazz, a właściwie z próby przed tym programem. Z wielkiego bukietu płyt poświęconych Billie Holiday dwie przyniosłem dzisiaj do studia. Do pierwszej z nich bardzo rzadko sięgamy, a szkoda, bo jest wysokiej próby, a zwłaszcza cieszy fakt, że nagrał ją przed mikrofonem artysta hip-hopowy. Proszę się nie obawiać. Lubimy takich artystów hip-hopowych, którzy do klasyki podchodzą z należną atencją. Jose James. the moonlight can do to you. You're in love, your heart's fluttered all day long. Only stutter 'cause your poor tongue will not utter words. I love you. What little moonlight can do. Wait a while till a little moonbeam comes peeping through. You'll get bold, can't resist her, all you say, and you have kissed her is ooh. What little moonlight can do. Kontrabas na końcu to oczywiście John Patty Tucci i przy fortepianie Jason Moran. No taki hip-hop to proszę mi grać jak najczęściej. Jose James, a z albumów ukłonów przed Billie Holiday jeszcze króciutka Didi Bridgewater na tenorze James Carter. Guess who? A lovable hugger by Emily Brown. Miss Brown to you. What if the rain comes thundering down? My heaven is blue. Can it be sending me Emily Brown? Miss Brown to you. I know her eyes will fill you. But go slow. Oh, oh. Don't you all get too familiar. What do you think she's coming to town? Just wait and you'll see. The lovable little Miss Brown to you. To me. Miss Brown.